بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام في باب الآنية، وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله تعالى عنه أنه قال: قلت يا رسول الله، إنا بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ قال: لا تأكلوا فيها إلا ألا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. متفق عليه. وعن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضأوا من مزادة امرأة مشركة. متفق عليه في حديث طويل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبو العباس أحمد التجاني وخلفاء المهتدين وأهل طريقة الفائزين. أما بعد، ginnaw buñ sante yalla jul ci yentiba alayhi salatu wassalam, ñu ngi leen di nuyu wat bax, di leen ziyara, di leen baalu xaq bu baax bax, ñaan yalla bo lañu jéggal ci barke habibuna mustafa sallallahu alayhi wasallam. Fi ñu tollon ci jotaay bi wessu, manam moy ci ñaarelu hadith bi, ci groupe hadith bi nga xamne mom lañu nekk di gis, te mom moy hadith yi nga xamanteni dañuy wër wërlo ci até ndap lo xamantene ñu dul jull ñoko mom, ndax dagan na jëfëndiko wala dagan mu jëfëndiko ak nan lañ koy jëfëndiko, bu dé war nañ ko jëfëndiko. Hadith bu ñëk bi mom moy hadith sayyidina Abu Sa'laba al-Khushani radiyallahu anhu, al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullah, ne an Abi Sa'laba al-Khushani radiyallahu ta'ala anhu annahu qala: qultu ya rasul Allah, إنا بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ قال: لا تأكلوا فيها إلا ألا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. متفق عليه. موي حديث من عن جيرين نتي أبو ثعلبة الخشني رضي الله تعالى عنه أنه قال موخني: قلت دما وخني يا رسول الله، إي يا ندوال يا الله صلى الله عليه وسلم، إنا نك نيندي bi ardi ñun dañu nekk ci suuf so xamne qawmi nak ñofa dekké ahlul kitabin ñom wa ahlul kitab lañ ay nasaran lañ afana kulu ndax da nañu lek fi aniyati yim ci seen nabi qala yantu bi sallam na deret qala ni la deret la taqulu fiha bu len ci lek waye comme niñ ko gisé won daf ci def ben précision bu nekk sunan imam abu dawud rahimahullah moy dañ ci togge seen yak mbam ko xii ba para dañ ci nan sangara est ce meun nañu lek ci ndab bu mel non mune dedet illa alla tajidu khayraha lulul khana illa bamu dess and mu fekk ne la tajidu dajo len amo len khayraha benen ndab bu dul bob bu boba farsiluha nañen ko raxas wa kulu fiha te ngeen lek ci muttafaquna alayhi hadith bobu muttafaquna alayhi la ñaar ci ni ñaar sahih bu imam أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري أبو إمام مسلم ابن الحجاج القشيري النيسابوري عليهما رحمة ورضوان باري ñaar tire yoy ci la ñek sax imam al-bukhari ak imam muslim rabbi allah anhuma kon lool mom moy hadith bu ñëk bi bobu gis nañ ko gis nañu tahriji gis nañu jang nañu sharha manam def nañ tarjuma sahaba bi ko solo manam biographie yo wax nañu lan mana yu nek ci hadith bi alhamdullilah legi ñu ñew ci suñu ñaarel hadith bi nga xamantene ci jota bi wess tamit tambali nañ ko moy hadith sayyidina imran ibn husayn radiyallahu anhu ma an imran ibn husayn radiyallahu ta'ala anhuma anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam wa ashabahu توضأوا من مزادة امرأة مشركة متفق عليه في حديث طويل موي جيل نانتي عن عمران بن حسين جيل نان سيدنا عمران بن حسين رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم من ني يننتي بي نك يننتي بي صلى الله عليه وسلم واصحابه اك صحابام بي رضي الله عنهم توضأوا مانام توضأوا جاب نانيو من مزادة تي باغو imra'atin jigen jo xamne mushrikatin bokalakatu yalla la manam politiste la muttafaqun alayhi hadith bobu tamit depo nañ ci genné ko manam ñaari imam yi ci sen sahih moy imam bukhari imam muslim radiyallahu anhuma ñom ñaar genné nañ ko mune fi hadithin tawil ci hadith bu guddu hadith bu guddu bobu ñuy jundju waxon nañ ne hadith bi al imam al hafiz ibn hajar rahimahullah dafa def luñ tuddé ar riwayat bil ma'na manam solo wul hadith bi comme ni mu ñëwé waya ci ma'na bi ni mu ñëwé tamit ci ñaari sahihi baat bobu ni buy wone ni yenen tib sallam daf ci japp amu ci sauf que buñu xolé hadith bi effectivement mënef na ci comprendre ni yenen tib sallam japp na ci khassatan manam rawati na ne même sahaba yi mom c'est sûr que japp nañ ci comme ni mu ñëwé ci baax hadith yi mais tamit rawati na ne mom yaronte bi sallalahu alayhi wasallam ci bopam amna hadith riwaya bu nek sunan imam al-bayhaqi rahimahullah bu wone ni manam japp na ci wala bok duggal na loxom ba galax di ko ci et cetera def yi ñuy japp donc comme lolu gisoon nañ ko légui jotay bi wessu kon wax nañu riwaya yi nga xamantene hadith bi mom lañ ko soloé té mom moy bu imam al-bukhari rahmahullah mi ngi jëlé ci musaddad serigne bu mag bobu rahmahullah bi nga xamantene comme niñ ko waxé manam mom ci bopam daf daan wax nan musaddad kasmi musaddad moy ko xamantene dañ ko meudal ay mbirum manam ay mbirum dafa meud lolu moy musaddad meud nak moy lenn lu ci nek di téggu fi mu wara téggu di mel nam wara mel lol mom musaddad ma ya yalla de namu taqullah wa qulu qawlan sadidan yen ni xamne gem ngeen te deggu na ngeen ragal yalla te ngeen di wax wax ju meud manam moy wax jo xamne day juk di teggu namu wara teggo ngeen koy wax fa ngeen ko wara waxit lolay qawlan sadidan musaddad non la mel mom mune kum turum legi mune mom mu jele ko ci yahya ibn sa'id te mom moy al qattab nga xam ngeen imam bukhari ak imam muslim ak manam ñom fuñu solo we hadith bo xamantene dañ tuddu yahya ibn sa'id mu nekk ci deuxième génération bi al qattan la wala al qattan la hein wa al qattan la parce que en fait al ansari yahya ibn sa'id al ansari koku serignu manam benen génération benen bi la bok metel net benen generation bi la bok bokul ci generation bi moy serignu ñom en fait yahya ibn sa'id al ansari serignu ñom imam malik la serignu ñom imam manam voilà generation serignu ñom imam malik ñom sufyan ats-tsauri sufyan ibn uyayna et cetera deng kon yahya ibn sa'id al ansari al qattan mom mu jele ko ci auf mu jele ko ci abu raja al atarili abu raja mom lañ wax ne muhadaram la mom moko jele ci kan imran ibn hussein radiyallahu anhu mu netali qissa bi imam muslim ci ahmad ibn sa'id lako jele atarimi mom mu jele ko ci ubaydullah ibn abd al majid mom mu jele ko ci kan salam ibn zarir al atarili mom mu jele ko ci abu raja batay biñ waxon abu raja jël ko ci imran ibn hussein radhiyallahu anhu mu jël ko ci mu nekk la qissa bi ma mom dako fekke won soir yent bi sallallahu alayhi wasallam la ñom ñoo andor defon nañ tarjuma kan imran ibn hussein radhiyallahu anhu ba taxawon ci mas'ala bu am solo moy le fait que mom daf daan gis malaakai ak wala yaaxalon nañ mas'ala bobu le fait que ni nit kudul yerent manam nitu yalla yi dañuy gis malaakai masala bobu d'ailleurs ci lañu gënon na yagg sax ci jotay bi wess legui insha allah ñu wara dugg ci manam hadith bi ci jëm bi bopum ndax dañu waxon ne li tax ñu retarder affaire bi batay moy ne qissa bu guddu la relativement ba para bari ay njariñ yu ci nek ndax yenenbi sallallahu alayhi wasallam imran ibn husayn radiyallahu anhu daf ni kunna fi safarin ma an nabiy sallallahu alayhi wasallam ñu nek nañ ci benn tukki and ak yenenbi sallallahu alayhi wasallam qissa bi nak manam hadith bi gis nañ ko en detail wala bok ci detail yu yenn ci fannu yu bari ci detail yi ci sharh bi ñu doon sharha amdatul ahkam amna hadith bi gis nañ ko ci de manière plus détaillée wax da nga bëgg dem so dem da nga bëgg la wala bu ñu ko yobbu ci wara bi ci wara bi dem dem légui da fa am kutine ah wa mën na sul dal légui hadith bi yenenbi sallallahu alayhi wasallam ci ap tukkim la won tukki bi nak borom xam xam yi rahmatullah alayhim bari nañ ci luñ ci wax ndax da fa am hadith bo xamantene momo nek ci sahih imam muslim sayyidina abu hurayra radiyallahu ta'ala anhu bo xamantene netali na hadith bi wax ne khaybar manam wax ju melni ndax dafa am ben caractéristique bu am solo bu nek ci hadith bi moy yenenbi sallallahu alayhi wasallam dafa bidenti won manam ak sahaba yi dañu bidenti ba jant bi djuk jour bob dañu tukki won ner le denga deg son ba biñ dem ba fajar gi waja jot wala mu djegge taxuko mu desse djegge touti mais ñu am problème parce que kan mo len wara ñu manam ñu son bo xamantene ñu ne fokk ñu nelaw legi nak kan mo len wara ye ñu ne bilal na len ye ñu tek ko mais est ce qissa bi ben la wala du ben lool tamit benen masala la bu nek ci hadith bi legi ñu ne bilal na len ye bon lool dañ ci jangé benen masala moy ne su fekente ne dama nek ci sama ay activité ma xamne wala bok tout simplement ma may regal ne buma nelawé tem ma raté julli bi dama wara wut kuma ye wala luma ye dama wara wut kuma ye wala luma ye budé kuma ye lan la nit la luma ye nak voilà kon waruma nek ko xamantene damay tok nonou test si toute la journée ba ñew bouti gi jot mu leer ma ni instant bi ni fajar gi par exemple 4h la 4h30 mani 4h30 moy fajar mais par exemple man ma ngi ni il est 3h là mais bon tu sais il faut me nelaw parce que voilà dama son nangam bo pare woutuma kuma ye bo pare woutuma rewé buma ye parce que lolou dama garal sa bop ci lan waaw dama garal sa bop ci lan ci baña yew ni li ko gëna graw nak moy benen bi moy ma ñew ba heure bop mu leer ma ni 3h il est 3h wala 3h30 fajar ju heure sa 4h30 la au lieu ma jël sama manam ma jël réveil bi régler ko ma yor réveil au lieu ma régler ko heure julli ma dem régler ko 10h ma régler réveil bi 10h té ma ngi tudd 3h lool moy amu benn yéene ci lat ci julli yalla ñu yalla sam té alcorane inna salat kadat al mu'minina kitaban mawqutan julli ni wër woor moy dañ ko def mu nek farata bo xam tane dañ ko wutal ay wax légui kon yaronte bi sallallahu alayhi wasallam tukki bobu dafa andor ak sahaba radhiyallahu anhum sonu nañ ba biñu yexé sonu manam nek ci choono gogo non mu wut ku len ye sauf que nak tukki bobu est-ce que ban tukki la ci tukki parce que dafa am hadith bi ñu nek ni ban la déjà xam nga leeraluko mais inshallah dina ñew ci tahqiq ban la ndax sayyidna abu hurayra radiyallahu anhu dafa solo am imam muslim rahimahullah dafa solo ci mom hadith d'ailleurs mom moy hadith bi nek juste mo ñew juste avant hadith bi ni ci sahih bi imam muslim rahimahullah bo xamantene yenenbi sallalahu alayhi wasallam dafa bidenti won mais bobu khaybar la won mu am ben hadith bo xamantene hadithu abu qatada la radiyallahu anhu mais bobu tam mi ngi ci sahih imam muslim rahimahullah mais bobu han bobu tamit dafa bidenti won mais buñu xolé ñaar hadith yi meun nañ xam meun nañ gis na a peu près meun na nek ne hadithu abu qatada bi radiyallahu anhu ak bi du ben parce que lutax du ben moy moy ne bobu sayyidna abubakar ak sayyidna umar radiyallahu anhu anduñu won ak yenenbi sallallahu alayhi wasallam ci tukki bobu te suñu hadith bi comme niñ koy gisse inshallah dinañ xamne ñom andon nañu yenenbi sallallahu alayhi wasallam ci tukki bi kon benen bi ci dess mom moy hadith bo xamantene mu ngi ci muwatta bu imam malik mursalan moy bu ata ibn yasar rahimahullah mune yenenbi mursalan moy lan mursal lan moy mursal Si manam dafa am dog dog mais amna lenn lo xamanteni buñ waxe mursal rek xel yi ci loolu lay jëk dem ci ne loolu mursal moy wax bo xamé ni wa sahaba da ko wax mais ñeñu ci ñu ko déggé té mom mako wax nak non sahaba mom bu né yenenbi sallalahu alayhi wasallam néna rek moko wax sahaba du ñëwé wut taxaw né yenenbi sallalahu alayhi wasallam néna té gën di wax mursal est ce que wala justement si cheikh bi dafa am sahaba wa bo xamné kenn ka xamul touram wala am ka touram dal denk so dañ koy jawale wala kenn xamul vrai touram moy dañ ko du jégué nako nak li nga wax mais du lolu moy ko xamné tout simplement sahaba bi dañ ko teub manam moy tabi'i bi moy ki nga xamantene mom mo ñew moy ab talibi sahaba yi génération bi ñew après sahaba yi radhiyallahu anhu moy tabi'i kenn ci ñom mo ne yenenbi sallalahu alayhi wasallam neena gisul yenenbi tu wa koku musul gis yenenbi sallalahu alayhi wasallam musul nek ak mom loolu lañu wax mursal de nga moy bu tabi'i bi ne yenenbi sallalahu alayhi wasallam neena loolu hadith mursal ngay deg ata ibn yasar rahimahullah tabi'i la mu ne yenenbi sallalahu alayhi wasallam def na nangam manam mu neex li histoire yenenbi sallalahu alayhi wasallam loolu lañu wax mursal mom nak dafa mais nak comme niñ ko xamé hadith bobu comme ci muwatta la ne ak hafiz ibn abdul bar rahimahullah ci atam yi mom dafa leral lepp pep hadith bo xamantene dafa nek ci ci lan ci muwatta te jokkolo wul mom daf ko jokkale ak ay cyallal yu deugal ba mu dess ñenti hadith ñent yoy tamit après amna ñuko jokkale ku melni al hafiz abu amr ibn salah rahmalah amna teere bu bind ci jokkale ñent hadith yoy ak ku melni muhammad salih al fulani mom tam rahmalah bind teere ci jokkale ak hafiz ak era xel ko ta la jame legi teere hadith yoy kon hadith bobu kon lan la manam mujuna de toute façon jokkalo na wir ndax mais hadith bobu dafa wax ne ki la won hudaybiya la manam sulahul hudaybiya té effectivement dañu jugé won makka dem medina kon day wone ni ko hadith bobu mën nañ ko yamalé manam ko ni ben bi la mok bu abu qatada bi radiyallahu anhu ben la kon muy ñaari xew xew yuñ amagum moy bu abu hurayra bi wax ne lan ke ni khaybar la jugé won benen bi ci dess mom moy bi wone ni digënté makka ak medina lañ jugé won té moy bu biñ jokkale bu abu qatada bi te mu nek hadith ata ibn yasar bi en fait mi ngi ci modam at-tabarani nek tamit lu jokk lo rahmatullahi alayh te buy wax ne digeunte makka mu di kok sulahul hudaybiya la be 4e ane bi la amé bi 8e année bi la amé légui mu am bi nga xamné mom moy ci fin dundu yantou sallam moy xare bi yantou sallam mu jé xare moy ghazwat tabuk bobu nak suñu hadith bi ghazwat tabuk la ndax wala manam wala ndax at-tabarani rahmalahu al-bayhaqi annam ñom do solo nañ né manam hadith bi ci riwaya yu wané né tabuk la xare la tukki bi amé won manam dañu jogé won tabuk en fait yentou sallam dafa xex waxon nañ ko ci amna ci hadith yé wésu jotone nañ tuddu dara ci tabu manam xare bi nga xamné dañu dem room fi byzantin am fi byzantin la won da dañu déggone ni gaay yoy dañu warono songi ci yentou sallam comme dañu déggone yentou bi sallallahu alayhi wasallam légui né day ñew xare ci mën nga ko légi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dañu manam gaay dañu déggone dafa am ñu xamni dañuy juk feulé dañu joggé wala rom ñew pour xex ci té pour xex ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yaronte sallallahu alayhi wasallam dem nak war leen songu ci manam parce que pour waaw parce que buñu xaré ba gaay ñew comme gaay bi jox li serigne gaay da bu re da nga la bala nga xex bala ay ñëk doori baaxul buñu la ñëkke door assoba la nak légui noy def yow afar mom kay bi nga yégué ni affaire bi tang na rek da ngay ñëk door yow bu nga défé li nga yégué ni affaire ya nga tang rek ñew ñëkkel door yow parce que mo gëna wër légui nak yeen nabi sallallahu alayhi wasallam kon dem bi xexi jaak ñom bi mu démé ci digënté bobu la bon du yag parce que yoon bi la fa guddoon bon après nak ci lañu déllu ci biñu déllu ci nak ci la xew xew bi amé en réalité lolu ciow la won rek rumeur la won mais biñu déllu ci nak ndaysan ci yoon bi ci la xew xew bi amé manam ñu tudd yeen tout ça sam né wa kan mo ñuy yé bon amul nak ci riwaya hadith bi luy wone ni bilal la radiyallahu anhu mais sauf que ndiot nañ ne bilal la mais dal bi nga xamantene mom la amone yenenbi sallallahu alayhi wasallam ndeysan neena moy ci hadith abu hurayra bi radiyallahu anhu neena ndeysan bilal dafa ñew neena dafa yew rek mom mo jëkke yew nak bobu yenenbi sallallahu alayhi wasallam mo jëkke yew bobu dam day wone ne du même événement bi bi mu yewoo dal ni he ki de ñun vidente bi bilal dal ni bilal ndeysan xamna sheytaan mo ñew en fait mu wax li dal bilal manam cheikh bilal dafa taxaw ba fajar gi touti desti cheikhane ñew daat koy berser mu nelaw legui bi mu nelaw mu yewu ndeysan bi bilal yewu après nak ndeysan mu ndeysan bilal de liye ko dal mu dem sayna abakar radhiyallahu dem wax ko bilal mu ko deug la di lolou dafa wada dama dem bay ci rek mu commencé nelo legui nak bi mu nelawé ñu ñom ñep mais boudé événement bi bi ñu nelawé ba jant bi jog na bu baax ba commencé tangal sayna ki neena amdan ibn hasan radhiyallahu neena am ku ñëkk yew lolou moy riwaya bu imam al-bukhari rahimahullah mais mune kan yazkuruhum abu raja wa nasiyahu auf abu raja dan len tud mi auf mo len fatte mais ki ndike yow ci riwaya bi rek sa imam muslim rahmalahu moy kan sayyidna abu bakr radiyallahu anhu mo ndike yow après mune summa fulan top kenen ki dal yow kenen ki moy kan amna diw mune amna kenen ku yow mais batay auf dako fatte mais abu raja don nako tud mais salm ibn zarir al-watari bi rahmalahu ci riwaya sahih imam muslim mom fatlikou nak kan la mom fatlikou mom tamit waxul kan la mais amna ku yow al-hafiz ibn hajar nak rahmalahu dani amana ki nga xamne moy deuxième ki yow ci fatlul bari bi muy sharh hadith bi sahih imam bukhari mune amana deuxième ki ñeuke yow mom moy imran ibn husayn radhiyallahu anhu parce que mom nan parce que comme moko netale té xamna ki ñëkke yew ni mu def ba xamné diw mo ñëkke yew ñëpp moy né mom moy ki deuxième ki yew parce que suñu lool du ko xam bo bare amna yenen yu koy wone voilà légui nak kon bamu ñëkke yew daali ñëw ndeysaan néna am keneen tamit ku yew moy ñettelu nit ki yew ñettelu nit ki yew koku nak Al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullah néna amana Abu Mikhbar la ndax riwaya hadith bi ñew ci riwaya bu nekk ci modjam at-Tabarani rahimahullah bu mu jappé né xeyna Abu Mikhbar la rahimahullah amma Imam Badruddin Al-Aymi rahimahullah néna mom bi wu gisé wax Al-Hafiz Ibn Hajar daf ni rahimahullah ko mom da ko don dugg rek dañé way mom xolum nan amana diw la xam nga waxam yi day melni xamna kan la ku ko lire day fogg nga xamna kan la fek xamul kan la mais bon ala kulli hal buñu xolé dinañ gis ne kam wal hafid nahdar rahmalahu lim waxu janna mana ke ni ki ñëk yow Abu Bakar la ki ci deuxième moy kan imran ibn hussein ñettel moy Abu Mukhbar ñentel bi nak moy sayyidna umar radhiyallahu anhu mom nak